Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Kema ennehu kal: Men azza ehahul mü'mine fi ma'siyet fi musibetin kesahullahu hulleten hadra'e yuhberu biha yevmel kıyame. Kıyıl: Ya Resulallah, ma yuhberu biha? Kale: Yagbitu biha sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri dün akşam idrak ettiğimiz Berat gecemizi hakkımızda hayırlı eylesin. Amin. Nice böyle mübarek gecelere sıhhatle, devletle, saadete erişmeyi cümlenize, cümlemize nasip eylesin. Amin. Ramazan'a da afiyetle eriştirip, Ramazan'da da manevi hasadı yapıp Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmayı nasip eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir muayyen miktarı okumadan önce evvela mehaseten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olması, hürmetimizi, sevgimizi ifade etmesi için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye şu eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ve içindeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhlarına hediye olsun diye, kendisinden feyiz aldığımız hocalarımızın, üstadımız Muhammed Zahid Kotku Hazretlerinin ruhu için, içinde ibadet ettiğimiz şu mescidi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve buradan gelmiş geçmiş imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhları için, çevresinde medfun bulunan müminini, müminatın ruhları için, bu beldeleri Allah rızası için cihad ederek fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve sair fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, şehitlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, dostlarının, yakınlarının, arkadaşlarının, ahbaplarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanlar da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim, okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Hatib-i Bağdadi'nin ve İbni Asakir'in kitaplarına kaydettiği üzere metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Ramuz'un 430. sayfasındaki hadislerdir bunlar. Metin takip eden kardeşlerim orayı açabilirler. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ben azza ehahul mü'mine. Her kim ki bir Müslüman kardeşine taziyette bulunursa, fi musibetin, başına gelmiş bir musibetten, felaketten dolayı, bir dertten, elemden, kederden dolayı canı sıkılmış, bir sıkıntıya düşmüş, ona gidip taziyette bulunursa. Mesela ölene gideriz, Allah ona rahmet eylesin, size sabır versin, ne yapalım, hayatın hali böyledir gibi teselli edici sözler söyleriz. Buna taziyet derler. Ölüm içinde olur, bir felaketli hal içinde olur. Duydum ki kardeşim harmanın yanmış, dükkanın yanmış, işte Allah ecir versin, ne yapalım, hepsi Allah'tan geliyor. Veyahut işte duydum ki çocuğun rahatsızlanmış, hastaneye yatmış filan gibi. Buna benzer böyle üzüntülü haller için Müslüman kardeşine gidip insan gönlünü alacak, teselli edecek, takviye edecek sözler söylemesi lazım. Bu vazifelerimizden biridir. Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenir, haliyle hallenir. Efendim ona ilgisi devam eder. Bizim Müslümanların halleriyle, hallenmeyen, dertlenmeyen, ilgilenmeyen kimse bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ben rahatım ya, karnım tok. İşim de iyi, sıhhatim de yerinde. Başkası ne olursa olsun, bu Müslümanın şeyi, düşünce tarzı değildir. Müslüman her şeyi yerli yerinde olsa, gül gibi bir evde oturuyor, turp gibi sağlam, parası yerinde ama dünya başına zindan kesiyor. Neden? Ne yapayım? Bulgaristan'daki kardeşlerim büyük bir zulme uğramışlar, bir yardımım da olamıyor. Her şeyin yerinde, karnın tok, sırtın pek ama kardeşim dertte, kardeşim üzüntüde, haksız yere insanlık dışı bir baskı yapılıyor. Bırak bu dini, gel bu dine. Yık camisini, efendim öldür hocasını. Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenecek, ilgilenecek. İlgilensek düşmanlar böyle yapamaz. Düşmanlar bizim birbirimizle iyi geçinmememizden cesaret alıyor. Hadi sen de Bulgaristan'a saldır. Bana kalsa ben saldırırım. Ama tabii işin başında olan insanlar ölçüyor, biçiyor, hesaplıyor. Ne diyor? Bulgaristan Varşova Paktı'na dahil diyor. Efendim arkasında Rusya var diyor. Şu kadar tümeni var diyor. Bu kadar bir... Ben onu düşünmem. Ya Allah, ben kendim saldırırım ama hesap yapan insan da hesap yapmak zorunda. Şimdi eğer Müslümanın böyle kafası kızdığı zaman ne yapacağı belli olmaz diye herkes bilse ne mi lazım der, tetikte durur. Yani yanına yanaşmamaya tercih eder. Böyle kızdırmayacak iş yapmaya gayret eder. Bizim görüyor musunuz Müslümanlıktaki kusurlarımızdan, kardeşlikteki, irtibattaki kusurlarımızdan nerelerdeki kardeşlerimiz ne zararlara uğruyor? Yani bir musibet bin tane nasihatten iyidir. İki sene önce Bulgaristan'daki kardeşlerimiz sıkıntı çekiyor deseydik hiç kimse bizi dinlemezdi. Söyledik nitekim, o zamandan söyledik. O zamandan biz biliyoruz. Daha önceki yıllardan biliyoruz. Ama Türkçe kaldırılmış, aldırmadılar. Camiler üçgen, iki tanesi yıkılmış, bir tanesi bırakılmış, aldırmadılar. Efendim medreseleri kapatılmış, dini ilimleri öğretecek, aldırmadılar. Bir iki öyle oldu, böyle oldu. Hatta buraya göçen kardeşlerimiz bile unuttu. O tarafa şey yapmayın. Böyle olur. Böyle kardeşlik olmaz. Efendim Türklerin Bulgarlarla derdi var. Arap kardeşimiz keyif çatsın. O da olmaz. Efendim ben Bulgaristan'la alışverişimi yaparım. Hayır. Sen ya oradaki Müslümanları serbest bırakırsın ya da ben de Müslüman olduğum için ne senin tırınla nakliye yaparım, ne senin malını alırım, ne seni benim ülkemden geçiririm diyiversek kedi gibi olur adamlar. Görüyor musunuz Müslümanların muhabbetlerinin birbirlerine kopuk olmasından ne zararlar çıkıyor? Bize geliyorlar pis Arap. Ona gidiyorlar emperyalist Türk. Efendim sömürücü Osmanlı. İki tarafı birbirine hasım ediyorlar, düşman ediyorlar, kızgın ediyorlar. Ondan sonra tek tek canına okuyorlar da ötekisi de oh olsun diyor. Osmanlı değil mi? Yapsın diyor. Ya Osmanlı yapmamış ki. Osmanlı'nın tarihini okusan sen hayran kalırsın Osmanlı'ya. Ama ne ecdadımızı müdafaa edebilmişiz, ne kardeşliğimizi muhafaza edebilmişiz, ne eski beldelerimizle ilgimizi, irtibatımızı devam ettirebilmişiz. Ya git bir çare düşün, tedbir düşün, uğraş dedin. Ne de İslam'ı yaymayı düşünmüşüz. Ya şu Bulgar'ı Müslüman edeyim diye insan önceden yani bir gayret etseydi, 7 asır bizim emrimizin altında kaldı. Onu Müslüman ederdi. Benim kanaatime göre olurdu. Gevşek davranmışız. Hem gönül hoşluğuyla Müslüman olurdu. Gönül hoşluğuyla Müslüman olurdu. İslam'ı güzel anlatsaydık, çalışsaydık. Çalışmadık. Bak şimdi gümrük duvarları kalktı. Liberal bir ekonomi. İsteyen istediği malı getirsin. Hemen Mercedes getirmeye koştuk. Doğru değil mi? Bizim memlekete ilk önce Mercedes mi lazım? Biz 4 tekerlekli arabayla da gideriz diyecektik. Memleketimize fabrika, memleketimize efendim silah. Hocam silahsız iş olur mu? erkek silahsız olur. Erkek dediğin silahlı olur. Teksas'ta iki tarafına tabanca takıp dolaşıyor. Bizde de öyle olmasını temenni ediyorum ben. Yani hiç olmazsa suç işlememiş namuslu insanların tepeden tırnağa silahlı gezmesi lazım. Yani suç işleyene sen cezalısın. Gel bakalım. Sen bu şeyin efendim hakkını veremezsin. Sen bu silahın namusuna sahip olamazsın. Demek lazım. Bunlar benim hayallerim de. Yani üzüldüğüm için şey yapıyorum. Yani silah yapacağız. Silahın en alasını. Yaptırmıyorlar hocam. Biliyoruz tabii. Yani bizim memlekette silah fabrikası, tank fabrikası, uçak fabrikası yapılmasını istemiyor hasım. Yaptırmasın. Yani biz hafif piyade silahlarını 45 milyon insana dağıtsak, olsa ordumuz 600 binden, 750 binden 45 milyon. Herkes tir tir titrer. Böyle Türk dediği zaman bana bir hal oldu, dur ben bir yere oturayım der. Yani 45 milyon silahlı olunca. Biz asker milletiz. Bizim kadınımızla çarpışır. Ya namusumuzla yaşarız o zaman. Yani namus dediğim, namusluyuz da elhamdülillah alnımız açık yaşarız. Şimdi kardeşimiz orada, biz burada ibadet ediyoruz. O tad alamıyoruz ki. Orada onun camisi başına yıkılıyor. Hadi bakalım dinini değiştir, adını değiştir, soyunu değiştir. Kadınlara ne oluyor bilmiyoruz, çocuklara ne oluyor bilmiyoruz. Müslüman, Müslümanın derdiyle ilgilenir. Gerisi laftır. Hocam benim, ben sakal bıraktım, göbeğime kadar geliyor sakalım maşallah, mübarek olsun. Şalvar da giyiyorum, şey de yapıyorum, iyi güzel ama bunlar sırf sana ait bir fayda. Öteki Müslümanlara senin ne faydan var? Yani sen fayda sağlıyor musun etrafındaki insanlara, sağlamıyor musun? Mühim olan asıl ölçü bu. Sen evinde namaz kılarsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Ama sen bu vakte kadar ki hayatında şöyle bir düşün bakalım. Kime ne fayda sağladın, kime ne zarar sağladın? Kendine değil. Tabii nalıncı keserinde böyle oduna küt küt vurduğun zaman hep bu tarafa doğru yontar, keser. Herkesin de nalıncı keseri gibidir. Vurduğu zaman kendi tarafına yontar herkes ama başkasına ne yaptın bakalım? Ben senin samimiyetini oradan anlayacağım. Kaç tane insanı doğru yola getirmeye yardım ettin? Kaç tane açı doyurdun? Kaç tane yoksulu büyüttün? Kaç tane yetimi okşadın, sevdin, efendim himaye ettin? Kaç tane dula yardım ettin? Kaç tane insanın eğri yoldan doğru yola gelmesine sebep oldun? Kaç tane insanı kendi mesleğinde yetiştirdin? Benim arkadaşlarım var mesai yerinde. Profesör oldu, emekli oldu. Bir asistan bırakmamış. Ben rütbelerini sökerim o adamın böyle, alırım profesörlüğü elinden. Utanmıyor musun sen? Bunca sene yaşamışsın, bir yerine yetişecek asistan yetiştirmemiş. Böyle şey olur mu? Ben küçücük boyumla şeyimle kaç tane yani yetiştirilebiliyor. O da çalışsaydı, memlekete ilim adamı yetiştirseydi. Yani demek istediğim, etrafımıza hepimiz faydalı olsak, hepimizin faydaları şöyle birbirine omuz omuza, omuz omuza tazik eder. Bakarsın bizim hudutlar zorlanıyor böyle faydadan. Pat! Hudutlar patlar, başka yerlere fayda taşmaya başlar. Biz birazcık serbestlik görünce hadi bakalım Mercedes alma. Hadi bakalım. Bak şimdi hürriyet var, demokrasi var memlekette. Efendim yazın gör bak. Millet deniz kenarlarında, havalar ısınmaya başladı. Kışın -27 derece, 30 derece soğuğu gitti. Geldi bahar. Çiçekler açtı dallarda, o kuru dallar süslendi, bezendi, ziynetlendi. Allah meyve de verecek. Karpuzlar, kavunlar gelsin gitsin. Buzdolaplarında şey yapsın, soğusun. Bak şimdi sen ne sefalar, ne zevkler, ne eğlenceler, ne günahlar, ne vurdum duymazlıklar. İnsan o zevki sefayı sürebilir mi öbür tarafta ötekiler kan ağlarken? Para ver. Hocam hayırlı şey yapalım diyor. İşte para ver. Vermez. 3-5 vermiyor yani. İstediğimiz zaman vermiyor. Ama çocuğunun düğününe milyonlar veriyor. Oğlunun sünnetine milyonlar veriyor. Ya benim oğlum bir tane diyor. Benim oğlum Hilton'da şey yapacak. Sünnet düğünü olacak. Divan otelinde olacak diyor. Sünneti milyonlar veriyor böyle. Mübarek. Onu mütevazı yap. Bu parayı bu tarafta Müslümanların hepsine faydası olan bir işe tahsis et. İşte Müslüman bu. Hayrun nas, insanların en hayırlısı, enfa'uhum linnas, insanlara en çok faydası olandır, en hayırlı odur. Şu adam 1 milyon insana fayda sağlamış. Geç, sen birincisin, çık yukarıya, merdivenin en üstünde sensin. Şu adam 500 bin kişiye fayda sağlamış, gel sen ikincisin. Şu adam 50 bin kişiye fayda sağlamış sen için. Şu adam 3 kişiye fayda sağlamış, sen sondan üçüncüsün. Bu adam muzur zararlı olmuş. Hepimiz muzuruz yani, sıfırın altında bizim şeyler. Fayda yok. Gıybet ederiz, dedikodu ederiz, kavga ederiz, küseriz, kin tutarız, haset ederiz, akrabalık tanımayız. Kardeşlik bilmeyiz, Müslümanların kardeş olduğuna şey yapmayız. Allah'ın yasak ettiği efendim kötü huyların hepsi üzerimizde. Bizden istediği her çeşit güzel huy yok ortada. Ne Kapalı Çarşı'da var, ne Bedesten'de var, şeyde var, Süleymaniye Kütüphanesi'nde kitapların arasında. Yazma eserlerinin arasında. Kitapların arasında kalmış. Burada da var işte. Hadis kitaplarının arasında kalmış. Allah bizi şu mübarek günler hürmetine hakiki Müslüman eylesin. Hakiki bir Müslüman nedir? Hakiki bir Müslüman bakıra değdiği zaman altın yapan iksirdir. Nasıl hocam? Hakiki Müslüman durduğu yerde taşı altın yapar. Bizim gibiler de durduğu yerde işte çok zararlar oluyor. Müslümanlığımızı güzel yapalım. Çok hoşuma gidiyor. İbrahim İbni Ethem Hazretleri diye bir eski Evliyaullah'tan bir hürlerin hürü bir insan var. Hür ne demek? Yani dünyaya metelik vermedi mi insan? Hür o zaman olur. Memursun, maaşın var, filancadan menfaatin var. Yani ona karşı boynun bükük söyleyemezsin. Şey yapamazsın. Ama Allah'a kul olup da başka şeye şey yapmadı mı alnı açık olur. O hür. Demişler ki ya İbrahim, yağmur yağmıyor nice zamandır. Kıtlık var. Otlar kurudu, hayvanlarımız ölüyor. İçecek su bulamıyoruz, yıkanacak su bulamıyoruz. Gel de yağmur duasına çıkacağız, dua edelim. Yağmur duasına çıkmak var dinimizde. Tesiri de var. Onu da söyleyeceğim. Olmuş hadise olarak söyleyeceğim de. Şimdi bu zat-ı muhteremin sözünü ilk önce nakledeyim. Çok hoşuma gidiyor. Demiş ki şöyle bakmış onlara tepeden. Ekimu bi ubudiyetikum fe innehu alemu bi rububiyetihi. Siz kulluğunuzu doğrultmaya bakın. O Rablığını bilir. Sen bir iyi kul ol bakalım. Gökten altın yağar, elmas yağar. Efendim yağmur duası da şimdi 20. yüzyılda yağmurun yağmasına sebep olur mu? Sen hakikaten alim bir adam mısın? Yani akıldan mantıktan anlar mısın? Anlarım. Ha, Allahu Teala Hazretleri her şeye kadir. Kadir mutlak olduğu için o esbabını toplar yapar. Sen ona iltica edersen. Şimdi zengin bir adamdan gideceksin 50 lira para isteyeceksin. Düşünür müsün 50 lirayı bu adam bana verebilir mi veremez mi diye? Ne yapsa verir? Kaşıyla birisine işaret etse hatırıyla verir. 50 bin lira da verir, 500 bin lira da verir. Çünkü zengin. Allah-u Teala Hazretleri de kadir, müsebbibül esbab, şartları, sebepleri bir araya getirir, düzel, çatal, tanzim eder, hop olur iş. Olmuşu da var mı? Çok. Dediler ki Medine-i Mekke-i Mükerreme'de bak bu imam efendi çok iyi bir imamdır dediler. Namaz kılıyoruz. Yanık yanık şey okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu dediler geçenlerde bir uzun zaman yağmur yağmadı da yağmur duasına çıktık. Bu hoca efendi elini kaldırdı. Aman yarabbi dedi. Bir dua etti. Daha dualar kesilmeden bulutlar peydah oldu üstümüze yağmur yağdı diyor. İşte şu imam dediler yani. Arkasında namaz kıldığımız imama dediler. Bizim memlekette de bir yerin müftüsü kendisi anlattı. Bizim fakülteden mezundur. Yaşlı gelmişti bizim fakülteye. Bildiğimiz bir kimse. O kendisi anlattı. Dedi ki yağmur yağmıyor. Pamuklar susuz kaldı. Toprak çatladı. Mahsul mahvolacak. Gelmiyor yağmur. Bir türlü yağmur yok. Demişler ki vaiz arkadaşları filan müftü efendi ya bu. Hocam bir yağmur duasına çıkalım. olur çıkalım demiş. Tayin etmişler filanca cumartesi, cuma, pazar, unuttum gününü. Hadi yağmur duasına filanca yerde toplanacağız. O gün her tarafa haber salındığı için minibüslerle yağmur duasına iştirake gelmişler. Oradan buradan mümin insanlar iştirake gelmişler. Vaizin birisi demiş ki, hocam örfü idare var, izin aldın mı? Toplantı topluyorsun bu kadar halkı buraya. Yoo demiş, hiç aklıma gelmedi. E şimdi ya örfü idare yasak, 5 kişiden fazla bir araya gelmesi doğru değil. Ya başına bir hal gelirse? Atlamış makam arabasına, dostları paşanın yanına. Örfü idare komutanının yanına gitmiş. Demiş ki, paşam ahali hazır zat-ı alinizi bekliyor yağmur duasına. Hadi buyurun. Kurnazmış, hoşuma gitti. O da bir şey yani. Yani ben kusura bakmayın, izin almayı unuttum da şimdi izin verir misiniz dese, tabii ben olsam ben de kızarım, paşa da kızar. Ama demiş ki, paşam siz bu yerin en büyüğüsünüz. Hadi buyurun. Aman demiş, benim randevularım var, gelen giden insanlar var, gelecek insanlar var. Sen bana vekaleten o işi idare et demiş müftü efendi. Şimdi gitmişler, kalabalık toplanmış. Bir de baktım ki diyor, beldenin gazetecileri filan hepsi gelmiş diyor. Yani yağmur duasının resmini çekecekler, konuşmaları dinleyecekler. Bir de bir söz. Canım yağmur duası da yağar mıymış, dua edince olur muymuş filan. Eyvah. Dedim ki diyor, el açtım ya Rabbi, ben senin bir günahkar kulunum. Benim eksiğim kusurum çok. Şimdi bunların benim yüzümün karalığından dolayı benim duamı kabul etmesen, bu yağmuru vermesen bu adamların ağzına malzeme olacak. Bak Müslümanlar bu kadar toplandılar da, dua ettiler de Allah gene yağmur vermedi. Demek ki duanın aslı esası yokmuş diyecek. Bu inançsızlara rezil olacağız. Ya Rabbi bizi mahcup etme demiş. Bir dua, şakır şakır şakır şakır yağmur. Hatta vali de demiş ki bazı gazetecilere, kepazeler demiş, işte demiş, bak demiş, dua etti oluyor demiş. Delikodu edip duruyordunuz daha önce demiş, azarlamış yani öteki gazetecileri. Allah böyle kendisine dayananı, kendisine tevekkül edeni mahrum etmez. Bu işin kaidesi, sırrı bu. Bu işi anlayan işini yürütüyor. Havalarda uçuyor. Her namazı Mekke'de kılıyor. Anlamayan da hadi bakalım mahkeme yürütsün. Uğraşıyoruz. Bir musibete uğramış Müslüman kardeşini kim taziyet ederse dedi Peygamber Efendimiz. Hadisin şimdi öteki tarafına bu kadar izahtan sonra geçelim. Allah-u Teala Hazretleri ne yaparmış? Kesahullahu hulleten hadra. Allah ona bir yeşil hulle giydirir. O ziyaret eden, onu teselli eden o Müslümana Allah manevi bir yeşil hulle giydirir. Yuhberu biha, onunla sevince gark olur o şeyi, o güzelim cennet hullesini giyince sırtına, adam uçar sevincinden. O şeyi, hulleyi sırtıma giydim diye. Yani çok kıymetli bir şey. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde sevincinden uçar. Bayram eder yani. Giydiği zaman sevinçlere gark olacağı bir yeşil hulle ikram eder Allah kıyamet gününde. O kardeşini taziyete gitmiş kimseye diyor Peygamber Efendimiz. Tabii demişler ki, anlayamamışlar sözünün tamamını. Kıyla ya Resulallah ve ma ya Resulallah ma yuhberu biha. Yuhberu biha ne demek diye. Kelimeyi bilememişler manasını. Arap ama bilememişler. Buyurmuş ki kale yağbitu biha. Yani onunla her gıpta eder. Gıpta edilen efendim yuhbetu biha, kendisiyle gıpta olunan bir elbise. Yani sevindirici, insanı memnun eden, herkesin gıpta ettiği bir elbise. Şimdi burada bir şey daha çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en fasih konuşanıydı. Ene efsahul arabi. Kendi hadisi. Ben Arapların, Arap kavminin en latif konuşanıyım, en fasih konuşanıyım buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in sözlerini o bedeviler, etrafındaki şahıslar bazen anlamazlardı, böyle sorarlardı. Çünkü derin konuşurdu, onların da bilmediği lügatları da bilir, öyle konuşurdu Peygamber Efendimiz. ve Peygamber Efendimiz'e az söz ile çok mana ifade etmek kabiliyeti ihsan etmiş Allah-u Teala Hazretleri. Azıcık bir sözle çok güzel, tam yerli yerine oturmuş böyle manaları güzel ifade ederdi Peygamber Efendimiz. İşte onu da sormuşlar, bu kelime ne demek diye. Gıpta edilen elbise demek. Demek ki ben bir kardeşimi ziyaret edersem ahirette bana bir rütbe verecek, bir üniforma verecek, bir makam verecek. Herkes bana gıpta edecek, ben de sevineceğim. Buradan anlaşılan, kardeşlerimizin dertleriyle dertleneceğiz, taziyetlerine gideceğiz, onları efendim teselli etmeye çalışacağız. Çok faydası oluyor. Ben hastanelerde bulundum, ameliyatlar oldum. İnsanın kapıya bakıyor böyle gözü. Birisi gelse diye. Hatta övünüyor insan. Koltukları kabarıyor. Şeyim geldi diye. Ziyaretçim geldi diye. Yani hiç çocuk gibi oluyor insan. Orada öyle gelmesinden ayrıca memnun oluyor. O da maddi bakımdan da moral veriyor hastaya. Hasta sevindi mi, morali yerine geldi mi, iyi olmasında en büyük şeylerden birisi, ilaçlardan daha çok tesir eder. Sonra hastanın duası makbuldür. Efendim, hasta da gelene dua edecek. Yani iki taraflı bir fayda oluyor. Neden yapılmasın bu iş? Onun için bu hastanelerin ziyaret saatlerinde veyahut kardeşlerinizin başına bir üzüntülü hal geldiğinde onlara teselliye gideceğiz. Dost kara günde belli olur dedikleri gibi. Geçelim. Bundan sonraki hadis-i şerifler, üç tanesi bir takım. Üç hadis var. Peş peşe gelmiş. Şimdi buna en çok genç kardeşlerim şaşıracaklar. Yaşlılar belki duymuşlardır da. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men aşıka feketeme ve affe femate fehüve şehidün. Bir hadis-i şerif bu. İkincisi, men aşıka ve keteme ve affe ve sabara gafarallahu lehu ve edhelehul cennet. Üçüncüsü, men aşıka fe affe thümme mate mate şehiden. İlk iki tanesi İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Üçüncüsü de Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş. Bakın, şaşılacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men aşıka, kim aşık olursa, tövbe estağfurullah filan der insan değil mi? Ama gönül ferman dinlemez. Bazen gönül kuşu gider bir yere uçuverir, takılır. Men aşıka, şimdi ne olacak? Aşık oldu. Feketeme, saklarsa aşkını, gizlerse ve affe, iffetini korursa, afif olursa, femate ve ölürse, fehüve şehidin, o şehittir. Neden? Bu aşk denilen şey öyle kuvvetli bir duygudur ki akıllı insanı deli eder. Aklı başında insanı olmadık işler yaptırtır. Derler ki efendim, Kerem aslısının yüzünü görmek için başka çare bulamamış da bilmem diş çekermiş aslının bilmem nesi. O diş çekerken onu göreyim diye 32 dişini çektirmiş derler. Yani kuvvetli bir duygu muhakkak. Yani bu sevgi denilen şey çok kuvvetli bir duygudur. Bu kuvvetli duygu çok insanı günaha çeker. Çok berbat işler yapar bu duygudan dolayı insanlar. Çok günahlara girer. Boyundan büyük günahlara girerler, mahvolurlar. Müslüman, namaz kılan, oruç tutan Müslüman yakıştı mı şimdi? Bu yakışmaz. Ne yapacak? Sabredebilirse çok kuvvetli bir duygunun karşısına çıkıyor. Çok sabır demek bu. Yani kuvvetli bir duygunun karşısında durmak ne demek? Çok sabretmek demek. Ha, o kadar sabrediyor ve iffetini muhafaza ediyor. Yani harama kuşak çözmüyor. Efendim, iffetini muhafaza ediyor. Ölürse şehit olarak ölür. Hocam bu kadar tazyik olur mu? Hayır, İslam tazyik etmemiş. İslam demiş ki evlenin. Çocuklarınızı evlendirin. Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Teşvik etmiş. Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetime uyun, benim sünnetime uymayan benden değildir. Öyle bekar yaşamaya kalkışmayın demiş Peygamber Efendimiz. Çok hadisler var. Evlinin, biliyor musunuz? Evlinin kıldığı namaz, bekarın kıldığı namazdan 82 kat daha sevaplı. Neden? Onu, o kendini iyi verir namaza, ötekisinin aklı başka yere kalkılır. O bekar, o evli. Onun namazı bir de daha sevaplı oluyor. Sonra bir başka şey var. Şimdi bu da babalara, burada okuduk hadisi şerifte, bir kimse evlilik çağına gelmiş evladını evlendirmezse, o da bir kabahat işlerse, vebali babaya aittir. Hadi 40 yaşında evlendir çocuğunu. Dur hocam, tahsili bitsin, peki bitsin. Dur hocam, askerliği bitsin, peki bitsin. Dur hocam, ihtisası bitsin, peki bitsin. Dur hocam, bir de Avrupa'ya gitsin de şöyle bir tecrübe kazansın. Ya ömrü geçti bu adam. Ömür bitti, ondan sonra evlenecek. Nasıl evlensin o? Evlenemez. Çoğu kimse böyle oluyor. Bir de efendim, kıza 80 tane talip geliyor. Kızını Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle istiyorum. Vermiyor. Peki. Bir tane daha geliyor, vermiyor. Bir tane daha geliyor, vermiyor. Bir tane daha geliyor, vermiyor. Bir tane daha geliyor. Ya gül gibi kız. Etme. Kız geliyor 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına, 35 yaşına. Çağı geçtikten sonra da bu sefer hadi filanca da olsaydı bari ona verseydik ama o da gelmiyor. Onun için biraz bu işte acele etmek lazım. Bu her şeyin bir çağı vardır. Her şeyin bir çağı vardır. O çağı geçirmemek lazım. Evliliği teşvik etmiş dinimiz. Neden? Bize sağlam insan lazım. Aklı bir karış havada insan lazım değil. Evlilik aklına takılıyorsa evlensin, bu mesele bitsin ya. Nedir? Ömür boyunca bunun dırdırısını mı çekeceğiz? Divan şiirini açıyorsun, sabahtan akşama kadar gazel oku. Ya başka bir şey yok mu? Bitsin bu mesele. Büyük işler var yapacağımız. Memleketi kurtaracağız, memleketi düzelteceğiz, fabrika yapacağız, insanlara faydalı olacağız, ilim öğreneceğiz, ilim öğreteceğiz. Yani aklımız, fikrimiz hep evlenmekte mi geçsin? Halledersin o meseleyi, biter. Tamam, bir numaralı meselemi hallettim. Gelsin iki numaralı mesele. Hocam işte zengini bulunmuyor. Fakir al sen de biraz. Ne olur biraz da sen aldan. Hep yani her şeyin en kaymaklı tarafını tam böyle tepsinin orta yerinden alacaksın, ötekisi yemeyecek. Biraz da sen aldan. Çok hoşuma gidiyor. Allah rahmet eylesin. Ankara'da birisini söylediler. Dervişlerin hali başka. Yani alim, hakiki alimlerin hali başka. Çok kıymetli bir alim varmış. İlmiyle amil olduğu için muhitinde de büyük saygı toplamış. Bu alim gidiyor mahallesindeki bir evin kapısını çalıyor. Açıyorlar. Al hocam hoş geldiniz. Estağfurullah. Buyurun şöyle baş köşeye. Tabii hocaya çok izzet itibar etmişler. Bir emriniz mi var? Hanemizi şereflendirdiniz efendim. Nasıl oldu? Yani hüma kuşu yere konmazdı. Nasıl geldiniz? Falan. Ben Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınıza talibim. Hocam nasıl olur? Benim kızım kötürüm. Eli tutmaz, ayağı tutmaz, çirkin. Size yanlış bilgi vermişler. Benim kız sana layık değil hocam. Sen büyük alimsin, kıymetli insansın. Canım feda, canımı iste canımı vereyim ama benim kızım sana layık değil. Biliyorum, biliyorum demiş. Bildiğim halde ben onu istiyorum. Hoca etme, şaka mı ediyorsun? Allah'ın emriyle istiyorum. Demişler ki hoca ya gidip bula bula bu kızı mı buldun yani? Demiş ki bu kız sakat olduğu için ehli dünya gelir bunu beğenmez, kimse almaz bunu. Bu çocukcağız evde kalır, evde kalmasın, dünya evine bir girsin, oradan da ecir kazanayım demiş. Bu Müslümanların işine akıl ermez yani. Kazanmış yani. Oğlunu tanıdım ben. Kendisini tanımadım. Oğlu yeryüzünde dolaşan melek gibiydi. Yani böyle bastığı yerde bir şey incitmeyeyim diye öyle yürürdü. Sanki yere basmazdı. Öyle ananın babanın evladı öyle olur. Bak ne, kim ne düşünüyor? Şimdi biz şunla şu evlensin diyoruz. Bize gelirler. Ben de memnun oluyorum. Diyorum ki bak ben birisini tavsiye ederim ama işinize karışma. Görürsünüz, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz sonra hoca emretti de demeyin. Mecburum de demeyin. Sonra olduktan sonra da hocanın yüzünden hoca bizi nara yaptı da demeyin. Görün birbirinizi, beğenirseniz şey yapın. Ben ne ondan komisyon alıyorum, ne öbür taraftan komisyon alıyorum. Yani bir muhabbete vesile olsun diye böyle diyorum. Efendim bin türlü şey. Hocam işte bilmem anam boyunu kısa gördü de babam bilmem babasının mesleğini şöyle buldu da Peki fabrikaya ısmarla. Ebadını ver, teknik ressama resmini çizdir. Ondan sonra torna tezgahından çıkarsınlar versinler sana. Men aşıkası affetsin memate mate şehiden. Hazreti Ayşe rivayeti böyle, radıyallahu anha, validemizin rivayeti böyle. Kim aşık olursa, iffetli olursa aşkından sonra, ölürse ölürse şehit olarak ölür. Tevekkül değil, ben Fuzuli'nin şiirlerini okurdum. Şehidi aşk tabiri filan geçer. Demek ki bu hadisleri biliyormuş da, ondan öyle diyormuş. Değil mi? Aşkını saklayıp da dertten, tabii ne olur aşkını saklayınca harama kuşak çözmez. Pencere altında beklemez, karanlıklarda buluşmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz, ne olur? İçine atar derdini, ah vah derken ince hastalığa tutulur. Efendim, kan tükürmeye başlar, ölür. Yani olmuş böyle şeyler, şeylerde okuyoruz hep. Ama işte Allah yolunda şey yaptığından Allah ecir veriyor. Üçüncüsü, men aşıka ve keteme, kim aşık olur da saklarsa ve affe ve sabere. İffetini muhafaza eder de sabrederse gafarallahu lehu, Allah'ın günahlarını affı mağfiret eyler ve edhalehul cennet ve onu cennetine sokar. Böyle üç tane aşkla ilgili hadis-i şerif geçti. En iyisi kardeşlerim, genç kardeşlerim, ihtiyar zaten, ama ihtiyarın da dikkat etmesi lazım da, bizim büyüklerimiz demişler ki nazar ber kadem olmak gerek. Ne demek? Gözü pabucunun ucunda olsun. Gözü yerde olsun. Sağa sola baktın mı bu göz bir yere tuş olur. Bir yere takılır bu göz. Takılınca da işte göz gördü, gönül sevdi. Benim seni ey yüzüm ahım, kurbanın olan var mı benim bunda günahım diyor. Göz gördü, gönül sevdi. Bakmasaydın, yani kendisi aradan çekiliyor. Göz gördü, gönül sevdi diyor. Bunda benim bir günahım yok diyor şair, ama bakmakla oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi vardır. Buyurur ki, bakış, nazar, yani gözle etrafa bakmak, sihirli oklardan bir oktur. Yani şeytanın oklarından bir oktur. O bakış bir yere saplanır da, o şeytani şeyler ondan sonra başlar. Onun için gözüne sahip olacak Müslüman. Oruç tutuyor, gözü orada burada. Zamane kadınları da biz kapanın diyoruz. Gazeteler açının diyor. Efendim, sakın ha tesettür olmasın bile. Biz örtülme olsun diyoruz. Erkeklerin işi de kolaylansın, kızların işi de kolaylansın da namus ayakta kalsın, aile sağlam olsun diye bizim şeyimiz kapansın kadınlar diyoruz. Dinimiz öyle dediği için biz tesettürü müdafaa ediyoruz. Öbür tarafta almış şeytanı arkasına, diyor ki insanlar hürdür, nasıl isterse öyle yapsın. Bırak istediği gibi gezinsin. Sen yazın gömlekle geziyorsun, o kadına manto giydiriyorsun, yazık değil mi? Böyle şeyler söylüyorlar. Sonra sana ne diyor? İkisi anlaşmışsa, bir şey olursa senle karışıyorsun. İki birbiriyle anlaşmış insan arasındaki şeye kanunla karışıyor. Bunlar var kitaplarda. Yani Allah'ın kafası böyle karmakarışık nice kulları var. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca görüyoruz. Avrupa'da hürriyet var, kadın pespayı. Bizim ülkelerimizde kanun var, kaide var, örf var, adet var, tesettür var. Bizde, bizim kadınlarımız izzet içinde. Herkes hürmet eder, şey yapar. Orada kadının erkekten hiç farkı yoktur. Hiç kimse de aldırmaz. Hiç aldırmaz. Haysiyeti yoktur. Bir şeyi kalmamıştır. Lady Montagu, Fransız İngiliz elçisinin karısı geliyor da Türkiye'ye mektup yazmış İngiltere'ye. 19. asır mı? 18. asır mı? Mektup yazmış. Diyor ki, kardeşim ben burada haremdeki kadınları hapis sanıyordum. Meğerse ne kadar rahatlarmış, ne kadar güzellermiş diye anlatıyor. Biz tesettür istiyoruz. Allah öyle istiyor. Yani dinimiz öyle istiyor. Kadın örtünecek. Kadın örtünürse ben, bak, gözüm takılsa bile görmem. Kötülük olmaz. Kadın açınırsa, göz bir takıldı mı, balık hiç kendisini balıkçıya tutturmak ister mi? Kancayı yedi mi, yuttu mu, ondan sonra istediği kadar çırpınsın, geliyor bu. Onun için en iyisi bakmamak. Bizim yolumuzda da büyüklerimizin kaidelerinden bir tanesi nedir? Dervişin gözü ayağının ucunda olacak. Oruç tutuyor adam, etrafa bakıyor. Açık saçık şeye bakıyor. Geçmiş olsun. Sen oruç tutuyordun değil mi? Sevabı nerede? Gitti. Gıybet edersen sevabı gider. Gözünle harama bakarsan sevabı gider. Kulağınla yasak şeyler dinlersen sevabı gider. Yani dinimizin inceliğini bilmiyor insanlar. Siz aman bu inceliklere aşina olun, dikkat edin. Men atese, men atese el tecessa fekale elhamdülillahi ala külli halim minel hal dufu'a anhu biha seb'une da'en ehvenuhel cüzamu. İbn-i Necer'den, Hatib-i Bağdadi'den efendim rivayet edilmiş bir hadis-i şerif, İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ravisi. Bu hadis-i şerifte rivayetin sonunda İbn-i Cevzi bu hadis hakkında mevzudur diye şey yapmış. Bunu da kaydetmiş hocamız. Sonra ben bununla ilgili bir söz söyleyeceğim size. Önce manasını söyleyelim. Kim aksırırsa atase, aksırmak, aş dediğimiz şey bu, hapşırmak. Kim hapşırırsa ev tecessa, tecessa yahut geğirirse, geğirmek boğazından rrr diye ses çıkmak. Kim aksırırsa veya geğirirse onun arkasından da fekal elhamdülillahi ala külli halim minel hal. Her halden bir hal üzere Allah'a hamdolsun. Yani hangi halde olursak olalım Allah'a hamdolsun derse, elhamdülillah derse, elhamdülillahi ala külli halim minel hal. İfade bu. Yazacak olanlar böyle yazsın. Elhamdülillahi ala külli halin minel hal. Dufi'a anhu, ondan def edilip biha, böyle demesi sebebiyle, bereketiyle seb'une da'en, 70 hastalık def edilir. Ehvenuha, en aşağısı, hafifi el cüzamı, cüzam hastalığıdır. Şimdi buna İbnül Cevzi mevzu demiş, yani uydurulmuş hadis demiş. Bizim hocamız da şerhi var burada. Şerhte diyor ki velem yusip, isabet etmemiştir bu hükmünde. Vekad arrahtu şevahidehu ve sebaka izâ atasa. Ben bunun böyle olmadığının delillerini daha önceki hadislerde izâ atese babında, yani izâ kelimesiyle bu kitabın başında geniş olarak anlatmıştım. Oraya bak diyor. Şimdi buradan bir meseleyi kardeşlerime anlatayım. Benim kardeşlerim ummiyetle dinimizi bilen kimselerdir, gençlerdir. Okullarda okuyan, hadisleri bilen kardeşlerdir. Malum her güzel şeyin taklidi olur. Olmaz mı? Bir firma şey yapar, bir şey imal eder, hop taklidi çıkar. Bir otobüs firması çok tutunur, hemen onun arkasından hakikisi çıkar. Hakiki bilmem ne, nokta nokta, reklam olmasın diye söylemiyoruz. Hemen her şeyin taklidi olur. Elmas kıymetlidir, camdan taklidi çıkar. Altın kıymetlidir, üstü boyama taklidi çıkar. Her şeyin uydurması vardır. Tereyağı kıymetlidir, patates püresi taklidi çıkar. Her güzel şeyin taklidi olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde taklit eden cehennemlikler çıkmış. Neden? İnsanları kandırmak için diyecek ki Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Maksadı dinimizi bozmak ya. Halbuki Peygamber Efendimiz öyle demediği halde öyle dedim diyecek. Normal bu. Her güzel şey taklit edilir ve efendim ne derler? Meyveli ağaç taşlanır. Tabii dinimiz kıymetli olduğu için herkes efendim hasımlar çatlıyor sırtında. Ve çelme takmaya çalışıyor, bozmaya çalışıyorlar eski devirden beri. İçine girip bozmaya çalışıyor, dışından vurup yıkmaya çalışıyor, uğraşıyorlar. Ama ulemamız kale gibi böyle hepsini, hangi rivayetle nereden geldiğini tespit etmişler, kitaplara yazmışlar, belirtmişler. Şimdi bu bizim eserini okuduğumuz hocamız da Gümüşhaneli Ahmet Fiyahattin Efendi Hazretleri, çok büyük, son zamanların en büyük hadis alimlerinden. Rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Son zamanların en büyük hadis alimlerinden. Rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Kanuni'nin Süleymaniye'deki türbesinin şöyle kapısının sol tarafındaki parmaklıkta yatıyor. Valide Sultan'la beraber kendisi orada yatıyor. Bu Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretleri çok büyük hadis alimi. Şimdi mevzu hadis olduğunu, yani uydurma hadis meselesi diye bir mesele olduğunu daha İmam Hatip'in birinci sınıftan herkes bilir. Yani ilk bu ilmin ilk adımı mevzu hadis diye bir şey vardır. Aman onlardan kendinizi koruyun, sağlam hadisleri bilin, sağlam kitapları bilin diye ilk nasihat budur. Onun için herkes bilir. İmam Hatip'in orta kısmındaki talebe bilir. Şimdi efendim geliyorlar, çatıyorlar. Efendim bilmem Gümüşhaneli Hoca Efendi kitabında şey yapmış, mevzu hadisleri almış. Almış ama sen onun sakalına, ilmine hürmet etsene. 3 sene Mısır'da kalmış, Arap alimlerine icazet vermiş. Beni de hacca git hocam diye. 114 tane halife yetiştirmiş, her birisi mürşid-i kamil. Şimdi böyle bir zat ilk adımda bilinecek şeyi bilmez mi? Bilir. Niye bu hadisi aldı o zaman kitabına? Ha, işte bak, sen onu bilmiyordun ama bak şerhte şimdi anlaşılıyor. Şimdi İbnül Cevzi ona mevzu demiş ama hocamız da diyor ki ben bunun delillerini, şahitlerini İza Ates'e babında anlattım, isabet etmemiştir. O sözü doğru değildir. Onun için almış. Doğru olmadığını belirtmek için. Şimdi efendim bilmem şu konudaki hadisler mevzudur, bu konudaki hadisler mevzudur. Hani deli bir adamın eline kılıç versen, ondan sonra önüne gelene savursa ne yapar? Sağlamı da keser. Deli çünkü, aklı yerinde değil. Kılıcı almış millet mevzu hadis diyor, bir o tarafa sallıyor, bir o tarafa sallıyor. Neredeyse ayetleri de parçalayacak. Olmaz. Yani her ilmin ehline bu işi bırakmak lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz'in demiş olduğu bir hadise bir insan bir iftira ederse ne olur? Mevzu derse o da bir günah olur. Dememiş olduğu bir şeye odur derse o da günah olur. Alimlerimiz zaten bu hususta gereken titizliği gösterdiği için biz onlara itimat ediyoruz. Mesele bundan ibarettir. Eğer ben ondan daha çok bilsem o zaman kendi fikrimi söylerim ama o mübarekler ihtiyarlamışlar, belleri iki kat oluncaya kadar hadisle ömrünü geçirmiş, eserler ortaya koymuşlar ciltlerle. O benden iyi biliyor. Ben boynumu büküp elinde el pençe divan duruyorum manevi huzurunda. Elbette ben onun şeyine bir şey demem. Şu İmam Hatip'in sözüne de hiç kulak asmam doğrusu. Daha çocuğum, oğlum sen daha çok fırın ekmek yiyeceksin. Biraz daha anlayacaksın, daha çok hadis kitaplarını oku bakalım diye o zaman çıkar. Şey, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh, ne büyük alim, kitap yazmış, işte bu mevzudur, şudur bu da denilen hadislerden kaç tanesinin mevzu olmadığını başka yerden bulduğu delillerle şey yapmış. Onun için bu sahada böyle bu mevzudur sözünü, kılıcını sağa sola böyle divaneler gibi sallamak doğru değildir. Burada o çıktı. Demek ki elhamdülillah deyince Allah hastalıkların 70 çeşidini uzaklaştırıyor. Uzaklaştırır mı? Yani elhamdülillah kolay bir söz. Halbuki eczaneden bir ilaç alsak en aşağı 300 lira. Kolay bir söz ama Allah'a hamd. La ilahe illallah da kolay ama semenül cenneti la ilahe illallah diyor Peygamber Efendimiz. Cennetin bedeli nedir? La ilahe illallah. Allah Allah. Bu kadar ucuz mu? Ucuz değil. Çok kıymetli. Çünkü sen dünyaları versen cennetin bir taşını alamazsın. Alamazsın da gene içinde lafzayı celal geçen bir mübarek cümle onun bedeli oluyor. Başka bir şey denk. Her şey dengi dengili olur. Cennetin bedeli gene la ilahe illallah olur. Allah kelamı. Yani kelime-i tevhid oluyor. O çok yüksek bir söz. Allah'tan başka ilah yok. Ona bağlanan insan başka yerden her şeye sırtını dönüyor da Allah'a bağlandığı zaman pırlanta gibi kamil insan oluyor. O sözün altından ne hayırlar fışkırıyor böyle. Cihanı doyuruyor o söz. Onun için cennetin bedeli oluyor. Onun için de elhamdülillah derse Allah nice nice hastalıklara şifa verir. İnandım. Elhamdülillahi ala külli halim minel hal. Elhamdülillahi ala külli halim minel hal. Elhamdülillahi ala külli halim minel hal. Allah bizim her türlü maddi manevi hastalıklarımıza şifa versin. Hele hele gönüllerdeki o şüphe, tereddüt gibi hastalıklar. Onları da izale eylesin. Bize bir sağlam iman versin. Böyle bir kamil iman versin. seve seve, tadını duya duya, böyle ne bileyim havalarda uça uça böyle candan güzel Müslümanlık yapıp öyle yaşamayı nasip etsin. Men afa indel kudreti afallahu anhu yevmel usreti. Ebu Ümame Hazretlerinden Taberani rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men afa, her kim ki affederse. Afa kelimesi bayağı elifle yazılır, ye ile yazılması yanlıştır. Düzeltsinler yani öyle yazılı olanlar varsa. Men afa indel kudreti, gücü yettiği zaman da affeden kimseyi afallahu anhu yevmel üsreti, zorluk sıkıntı gününde de Allah onu affeder. Şimdi bunu azıcık zaten anlamışsınızdır, bir izah edeyim. Bir insan birisiyle bir ihtilafı var, o ona haksızlık etmiş, zulmetmiş filan. Şimdi uğraştılar, didiştiler, mücadele ettiler, aldı altına, tamam, haklamaya kuvveti var. Yendi yani, galip geldi, ötekisi perişan oldu, yenildi. İsterse cezasını verir, kafasını keser, canına okur. Ama gücü yettiği halde cezasını vermiyor. Hadi seni affettim diyor. Yani karşıdaki adamı kahretmeye gücü yettiği zaman, hep kesmek olmaz da, yani ona kötülük yapmaya gücü yettiği halde affeden kimsenin, Allah güç durumlarla karşılaşılan kıyamet gününde günahlarını affeder. Bizim de başımız sıkışmayacak mı kul olarak mahşerde, mahkeme-i kübrada? Çok insanlar çok sıkıntılara düşecekler, ellere batacaklar. Ha, o zorluk gününde de Allah, hadi ben de seni affettim. Çünkü sen kardeşini gücün yettiği halde cezalandırmamış, affetmiştin dünyada diye Allah affedecek. Bu hadis-i şerifte ne var? Kardeşlerin yapmış olduğu hakiki kusurları, hakikaten kusur olan bir davranışını affetmeye teşvik var, değil mi? Filanca arkadaş bana şu kötülüğü etmişti. Evet, etti, tamam. Ben de şahidim. Hakikaten yaptı, affet. Ama etti. Ya işte affet, affet dedik ya. Yani ettiği halde affet. Yok, ben onu ömrüm boyu ne olursa olsun affetmem. Kıyamete kadar kinimi, düşmanlığımı şey yapacağım. Sen bilirsin, ama affedersen Allah da o kıyamet günde zor bir durumda seni affedecek. Kârı var. Bir başka hadisi şerifi hatırlattı bu. Bir adamcağız mahkemede, ahiret mahkemesinde hesabı görülmüş. Hak sahipleri gelmişler, sevapları verilmiş. Efendim, suçları, günahları, sevaplarını götürmüş. Elinde azıcık bir şey kalmış ucu ucuna. Bir hak sahibi daha çıkmış gelmiş. Ya Rabbi, bu kulum bana zulmetmişti, ben bundan hakkımı isterim diyor. Ama istesin hakkını, ama bu hakkı da verince bu adamın elinde cennete girecek hiç sermaye kalmıyor. Cehenneme gidecek. Kritik bir noktada cehenneme gidecek duruma düşüyor. Alıyor adam hakkını. O da başı sıkışmış. Onun da böyle ucu ucuna cennete girmeye az yakın kalmış bir şeyi, onun için o da gidiyor, ondan hakkını istiyor ki onu alınca sevine sevine cennete gitmeye başlıyor hak sahibi. Allah-u Teala Hazretleri ona köşkler gösterecekmiş. Böyle bakıldığı zaman gözlerin imreneceği, doyulmayan köşkler. O cennetlik olan şahıs diyecekmiş ki, ya Rabbi, bu köşkler kimin? Kime veriliyor bunlar? Ha, bu köşkler kardeşlerini affedenlere hediye. Ya Rabbi, ben de o kardeşimi affetsem bana da olur mu? Olur. Peki, affettim ya Rabbi. Affediyor o kardeşine, o sevabını veriyor. O da kritik durumdaydı, cehenneme düştü, düşecekti. Bu alıcı hakkı cehennemlik olmuştu. O da bu sefer cennetlik duruma geliyor. Bu da affettiğinden dolayı o köşklere sahip olacak. O da cennete gidiyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri buyururmuş ki, niye gidiyorsun tek başına cennete? Dön kardeşinin elinden tut da beraber gir. Bu sefer ikisi de birbirinin elinden tutup cennete girermiş. Peygamber Efendimiz bunu anlatıyor da diyor ki, Ey insanlar, Allah'tan korkun. Allahu Teala Hazretleri iki kardeşin arasına bak nasıl politikayla idare edip birbirine şey yapıyor, el tutuşturuyor. Yani tabirimi mazur görün, ben biraz anlaşılsın diye böyle bugünün tabirleriyle söylüyorum. Peygamber Efendimiz öyle dememiş ama siz Allah'tan korkun, bak Allah iki kardeşin arasını nasıl ıslah ediyor. Siz de ıslah edici olun diyor Peygamber Efendimiz. Affedici olun. Affetmek büyüklüktür ve karlılıktır. Allah şey yapar. Zaten sen hakkını sonuna kadar istersen, o hakkını sonuna kadar isterse kimseyi barıştıramıyorsun. Ben bir yerde barıştırmaya giriştim. Mahkemelik olmuş iki grup. Onlar da sakallı, bunlar da sakallı. Onlar da Müslüman, bunlar da Müslüman. Onlar da kardeşim, bunlar da kardeşim. Madem ben bunların hocasıyım dedim kendim, gideyim şunları barıştırayım, mahkemeye düşmesinler. Avukat masrafı, mahkeme masrafı, şu rezalet. Gittim dedim ki, gelin bana derdinizi anlatın, ben aranızda hükmedeyim, mahkemelik olmayın. Bir tanesi kaşını çattı, ötekisi burnundan solumaya başladı. Efendim bilmem ne, olmadı. Bu karşı taraf çok haksızlık etmiş, bu taraf razı olmuyor. Öbür tarafa gittim, hocam sen ne dersen öyle olsun dediler. Onlar olgunluk gösterdiler. Ya gelin düzeltelim aranızı, olmadı. Sonra bir tanesi beni çekti, dedi ki o burundan soluyanlardan bir tanesi, hocam dedi sen bizim aramıza girme, sonra yani sen de yıpranırsın dedi. Yıpranmaktan korkmam ben ama baktım bir fayda olmayacak, çekildim. Bu başka bir ülkede oluyor, Almanya'da oluyor. Ben istedim ki Alman mahkemesine Müslümanlar gitmesin, Alman'dan adalet beklemesin. Ben tabii küstüm içimden, ayrıldım oradan. Ben bunların güya hocasıyım. Hoca demek yani, komutan desen komutan demek. Yani başkan desen başkan demek, hükümdar desen hükümdar demek. Dinlemesi lazım. Hoca dinlemedi, küstüm ben içimden, kırıldım, bir şey de demedim. Ayrıldım. Mahkemeye girmişler. Alman hakim bakmış bir o tarafa, sakallı iyi insanlar. Bu tarafa bakmış, sakallı iyi insanlar. Demiş ki, ya ben sizleri iyi insanlar görüyorum demiş. Siz birbirinizle uzlaşsanız da mahkemeyi tatil ediyorum. Gidin dışarıda anlaşın demiş. Alman. Çıkmışlar dışarıya. Ne istersin? 10.000 isterim. İşte bilmem ne. Biz 3.000 veririz. Anlaşamamışlar. Yarım saat cedelleşmişler. Gene gelmişler hakimin üzerine. Hakim demiş ki ne oldu? Anlaşamadık efendim. Sen ne istedin? 10.000 istedim demiş. Siz ne verdiniz? 3.000 verdim. Peki demiş, benden ben 5.000 şey yapıyorum, 5.000'e çıkartıyorum. Gelin uzlaşın demiş. Alman. Gene razı olmamış. Peki demiş, o zaman çıkın. Bir ay sonra size mahkeme şeyi gelecek. Kararı gelecek demiş. O da hoşuma gitti. Bak kararı birden şey yapmıyorlar. Kararı sonra tebliğ edecekler bir ay sonra. Uzlaştırmaya çalışması da hoşuma gitti. Bilmiyorum bizim mahkemelerin usulleri de böyle midir ama orada bunu duyduğum için hoşuma gitti. Bir ay sonra o benim uzlaşalım dediğim halde uzlaşmayan tarafı haksız çıkarmış şey. Haksız onun haksızlığına karar vermiş de yani şey olmamış. Başından bizim sözümüzü dinleseydin ya mübarek. Avukata şu kadar 1.000 mark, bu taraftaki avukata bu kadar 1.000 mark, mahkeme harcı masrafı şu kadar 1.000 mark, bunlar Müslüman'ın kesesinden gidiyor, Alman'ın kesesine giriyor. İşte bana gelseydin ben paranı almayacaktım. Elimi de vicdanıma koyup söyleyecektim, bitecekti iş. Bak ne kadar Müslümanlar şey. Eskiden mahallelerde hallederlermiş, ihtiyar amcalar halledermiş ihtilafları. Zaten ihtilaf olmazmış da, olursa öyle hallederlermiş. Allah bize o eski güzel günleri tekrar nasip eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Fa'lam ennehu la Allah, la ilahe illallah, la

الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين kıldığımız namazları, oruçlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi, müzakere-i ilmi hadisimizi, çektiğimiz hatme hacegânımızı, kardeşlerimizin çekmiş oldukları 390 bin adet kelime-i tevhidi, 10 adet hatmi şerifi, 2000 adet sure-i ihlası ya Rabbi, sair ibadet ve taatlerimizi lütfunla, kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve hasseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Bu okunanların sevaplarını Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaanın da ruhlarına ikram eyle. Hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Peygamber Efendimizin varisleri olan ulema-i amiliğin, meşayih-i kamiliğimizin evliyaullah'ın ruhlarına ikram eyle. Onlara tabi olan halifelerin, müritlerin, mühiplerin, müntesiplerin ruhlarına ikram eyle. Bu hatimleri, ihlasları, kelime-i tevhidleri, sair ibadetleri yapan kardeşlerimizin geçmişlerine ve bizim ahirete göçmüş olan ana baba, nine, dede, kardeş, evlat, dost, ahbap, arkadaşlarımızın ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, bu beldelerin fatihlerinin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş olan cümle müminini müminatı da dereceleri üzere hissemend eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle. Hem bizim hem onların makamlarını âlâ eyle. Ya Rabbi, bizlere tevfikini refik eyle. Şu ömür bitmeden, ecel gelmeden rızanı kazanmayı nasip eyle. Ya Rabbi, cümlemize hayırlı ilimler nasip eyle. Dinimizin inceliklerini sezip öğrenip anlamaklar nasip eyle. O anlayışlarımıza göre sana güzel kulluk etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde teyit ve takviye eyle. Bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimize rızana uygun tarzda yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizde beğenmediğin, sevmediğin ne gibi hal ve sıfat varsa bizi onlardan pak eyle. Amin. Bizi sevdiğin hallerle hallendirip sevdiğin sıfatlarla müzeyyen eyle. Amin. Sevdiğin amellere muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize helal hayırlı rızıklar nasip eyle. Amin. Bu helal rızıklarımızla yolunda hayrat ve hasenat yapmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbi, beldelerimizi ve sair Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden hıfz eyle. Düşmanların şerlerinden hıfz eyle. Dünyanın her yerindeki çarpışan kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi, esir kardeşlerimizi esaretten, mazlum kardeşlerimizi zulümden, mağdur kardeşlerimizi kadirden halas eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslümanlara tekrar izzet-i şeref nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, istilaya uğranmış beldelerimizi kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, müminlerin birbirleriyle gafilce çatışan, çarpışan, kavga edenlerini ıslah eyle. Amin. Gönüllerimizle birbirlerimize karşı muhabbetler nasip eyle. Amin. Kafirlere karşı el birliği, gönül birliği etmemizi nasip eyle. Amin. Kafirlerin birliklerini perişan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit nimetlerine bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri hıfz eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri nefse uyan, şeytana tabi olanlardan eyleme. Amin. Ahir zamanın fitnelerinde bizlerin aklımızı karıştırıp helak olanlardan eyleme. Amin. Sırat-ı müstakimde daim eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim yolunda daim eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edip şehit sevapları almayı bizlere nasip. Amin. Ya Rabbi, son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i müciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile, Kur'an ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Resulullah'ın cemalini göre göre, cennetteki makamımızı göre göre ruh tehlimesine nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Cehennem çukurları eyleme. Amin. Ya Rabbi, bizi cehenneme uğratmadan ilk girenlerle cennetine dahil eyle. Amin. Havz-ı Kevser'in başında Peygamber Efendimize komşu eyle. Amin. Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin has halis kullarının senin cemali ba kemalini gördüğü zaman bizleri de onlara dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti hatamatil Kur'anil kerim ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti hatamati tehlili şerif ve bi hürmeti süveril ihlas ve bi hürmeti leyalil mübareke ve bi hürmeti şehri şaban el mübarek ve bi hürmeti esrarı suretil fatiha. Harmanın yanmış, dükkanın yanmış. İki kardeşimiz Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba ederek sakal şeriflerini bırakmışlar. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına erdirsin. Amin. Öteki sünnetlerini de icra etmeyi nasip eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Cümlemizi Peygamber Efendimizin yolundan, izinden yürüyen, sevgisini kazanan bahtiyarların cümlesine dahil eylesin. Amin. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Amin. Soruları cebime koydum. Hafta içinde inceleyeyim. Bir dahaki hafta soruların hep cevaplarını öyle inceleye şey yapalım. Burada alel usul olmasın inşallah. Önümüzdeki hafta onların cevaplarını Allah kısmet ederse vermeye çalışayım. Allah cümlenizden razı olsun. El Fatiha.